بہت اچھا کیا آپ نے مجھے حدیث یاد دلا دی. عن عبیدہ الملیکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن, دیکھیے جیسے اہل کتاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے, حضور نے ہمیں کہا اہل القرآن, یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. تکیہ آپ سہارا لینے کے لیے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں. تو نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا اہل کتاب میں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. یا تکیے کے اوپر آپ آرام کرتے ہیں تو اسی بات میں نہ رہ جانا کہ ہمارے پاس قرآن ہے, بلکہ قرآن کو سمجھو. وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں. وَتَغَنَّوْا ہو, اور اس کے دو معنی ہیں, اس کو اچھے غنا کے ساتھ پڑھو, اچھی آواز سے پڑھو, اور یہ بھی معنی ہے کہ تم سمجھو کہ قرآن تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد افشو ہو, عام کرو اسے, پھیلاؤ, جیسے آپ کہتے ہیں راز افشا ہو گیا, افشو عام کرو. اور آخری ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اس پر تدبر کرو, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو. جیسے اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. تو عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. ظاہر بات ہے کوئی بھی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو اسے عربی سے واقف ہونا چاہیے. اگر وہ عربی نہیں جانتا یا جانتی تو پھر یہ ہے کہ اسے یقیناً کسی عالم سے مدد لینی چاہیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی, اس اعتبار سے ضروری ہے. دیکھیے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا, لیکن اصولاً جانتا ہوں, جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا حساب ہوگا صرف توحید کی بنیاد پر. اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. یہ ہماری ارواح جو ہے اللہ سے عہد کر کے آئی تھی, الستو بربکم قالوا بلا, اس پر تو ہوگا, لیکن شریعت کا تو نہیں ہو سکتا ان سے, انہیں نماز پڑھنے کا حکم پہنچایا ہی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وہ رعایت دے گا. لیکن اگر قرآن مجید پہنچا دیا گیا اور پھر اپنی ضد ہٹ درمی تعصب کی وجہ سے نہیں مانا, پھر پکڑے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.